نه وایي لیکو زمونږ غره صرف الله تعالی دی او کبل فرض تک خبره مونږ وکړه نو دا به بیا دی دا به ظلم دی لقد قلنا بتاكيد ترى قريب ايمنگا كزان قدك وقت شتتن خبر ظلم دا خبر از من صرف او صرف د تاسو سره بدی نشي چې تاسو د شرک کایله من غو دا غلط کړي کده کده کفر او د شرک خبره من غو کړه نو دا به کیږي دا زمونږه د تاسو سره اختلاف پر اختلاف نه دی چې دا شرک کوم کې تاسو کوي نو دا ناجایز وو او کوم د خپل ګورو نو دا به کیږي نه که تاسو کوئی د ظلم دی کوم یې کوم دی دا اختلاف بنا پر حقیقت دی اختلاف پر اختلاف نه دی لقد قلنا اذن شفقا شفق مصدر دی ها قولا ذا شفقین خبره بین صفای ورکی خبره بعیده د حقنه شفق بعد ته ویلی شیطان کم شیطان ځکه وایي چې دی بعید عن الله دی او دې بعید عن الحق دې احرام د خدای نه لري او دې نور د خدای نه لري اسم با مسمى دی ها دې څه کېره اسم با مسمى دی په خپل هم لري دې نور هم لري څه کوته شیطان نظارت پہ کلبی شو او دا استقامت شو تمرا زور ورکتا دیتے مار شو ولیکن دکتا خلق دا ہدایت نواری دا بلکل نہیں دکتا ارباب استقامت ہو اگر دا اسباب کو دنیا کی اگر دا ہدایت نواری او بیا اجمالاً بار سرلوٹ کئی سورہ القصص شلم پارا آیت نمبر 10 پای کوم دغه استعمال شوی دی د موسی علیه السلام د مور بیبي مطالعه لولا ربطنا علی قلبها زمنګ وې چې دا د پاریت دا نتیجه ده د دوو سیزونو یو د زلالت او بل د جحود او د عناد چې بنده کې ضد پیدا شي په غلطه لار روان او په غلطه لار باندې کلک وي نو سره یو خبره به هم زده کوي ضد د څه د وجنه پیدا کېږي د ضد لپاره بیا خپل اسباب ضد د څه د وجنه پیدا کېږي نو ضد کله راځي د وجې د خود بمانا او کله د خود بجانا او کله د وجې د خود بتفقانا دا یې دپاره درې اسباب دي د دې په نتیجه کې ضد پیدا کېږي او د ضد په نتیجه کې بیا مهر د جبراییت پیدا کېږي د خود بمان په بنیاد باندې بندہ تو مال چوکی دنیا تو پذیر باتیں ترجیح ور گئی بندے پہ گمراہ بندے سر لے لکا سرم کی چھو مشاہدہ دا دیر خلق داتی اغیر دمال بچے نو گمراہ شی او ذات ایک پاکو گمراہ ہے ذات ایک پاکو کہ بالکل راہ راست دا غیر کو امکانات نہیں او بعد ایک خوب بجاہ دا ہو جائیں کہ پاکو پر کی پشرک کی او په هغه نفاق کې په بدینۍ کې په گمراهۍ کې آی تک قیادت په تحت کې دا آی په کې یو حیثیت دی د بشر کا هغه څه بریدي حیثیت خرابېږي د خود بجاه د وجې نو هغه جاهل یا هدایت نه پیری او دام بالکل مشاهده ده. او بل چې کوم دی حب التفریقه د ډلې بازه یې کوو چې ګروپ راخلی ډله به راسره وي بدکه شو نو هغه د حب التفریقي په بنیاد باندې دی به د ضد شکاري ضد به کوي اناد به کوي اگر کپت ہوتا لگی کہ حق کم طرف کرے وہ لیکن حق تا بنا راضی اب خوب کو تفریقہ بے لکھ نو تو خوب کو تفریقی دو وجہ نہ بکئی زد او تو زد دو وجہ نہ بیا اولے گی مہر سے جباریت نو دا بالکل اغا اسباب دا اسباب شفا نو پا اول غالت کی لذیب زن نظام بے سر پکاری یو خوب بے جات او بل خوب بیمار او بل خوب بست افریقا تدین ازام تا بست افریقا چه انشاءاللہ تدین ازام تا دو نو سبت را بی زید بنے پیدا کی زید بنے پیدا کی او چه زید نے پیدا کی نو بیا امور تا جباریت نلے کی قرآن مجید ذکر کئی تا دد دا عذاب دا پارا امور سلاسا دریتی گنا اغذاتی تا دا اغیر عذاب سا ترشی اللہ جد جردو عذاب دلے کئی یو دے اجتناب علی شرک دا شرک نظام بچو بیسر اللہ تعالی دفع دا عذاب کئی او بین اجتناب عن الظلم تو ظلم کا ذان رکھو جس طرح اللہ تعالیٰ دفع دا عذاب ہے اور درین احسان مال مخلوق دا اللہ تعالیٰ کا مخلوق سر احسان کرو جس طرح اللہ تعالیٰ دفع دا عذاب ہے باران نه کیږي او خلک ځای په ځای باندې پاکستان شربت وي او یا فیبو کیږي یا کوئی امیر صاحب لري که په موټر سره ځي نو په دوی امیر صاحب لري یا په موټر سره دا احسان مال مخرو شروع او لیکن د دې نه واه چې کوم شي په کاتې کې نه پاتې کوم دا غي خبره ده بیا باران نه کیږي یان تمہارا خبر شه خو مومن نشته د احسان دې دا په دې کې نه کړو کنه په کومې کې کوم دې په دې کې یو یو نه بیا نتیجه نمبر کتی وي بلا مثلا قرآن مجید آ سلام دے بادشاہ نو دے خبر کئی اختصار سرا او ایجاد سرا لیکن یہ جامع انداز تھا انداز اگر جامع اور ذکر کئی دا آلہ اور مرادی وہ سر ادنا تبان لکه یو ځای کې د اجرا شروع ده اعلی ذکر کوي او ادنا و سره مرادی ضمنا او طبعا ځکه د بادشاہ کلام دی نو دومره ډېر تفصیلات هغه په کې نه نو ایمان ذکر کوي اعمال صالحه و سره مرادی طبعا او دارنګه کفر ذکر کوي او ناروا او ګناہوں ما سیتنا او سره مرادی تبان بلا مسئلہ کلا کلا تکرار موجودی پا مضمون کی یو مسئلہی اغت تکرارم ذکر کی بیا بیا ذکر کی لکا مسئلہ دا توفیر او نبی دا شرک یو صورت کی یو کرت یا بل کرت یا بل کرت یا بل کرت پا یو صورت کی ذکر شی پا بل صورت کی ذکر شی پا بل صورت کی ذکر شی او دارنگی مسئلہ دا رسالت او دارنگی مسئلہ دا صداقت دا کتاب اللہ او دارنگی مسئلہ دا باعث بعد الموت نزا ذکر کی گئی تکرار سرا دا وجہ دا تعجیب او دا احتمام یو شیم و سنگ بشان بھی اگر کیا بھی ذکر کل پکائے زکا اذا تکرر تقرر فی القلب جو مضمون مکرر شی نا اگر سمجھ کرا شی فضل کی اگر سیمی بلا مسئلہ کل کل مضمون ذکر کئی قرآن مجید بطریقی دا لفظ نشر مرتب بانی او کل ذکر کئی یو مضمون بطریقی دا لفظ نشر غیر مرتب بانی لفظ نشر مرتب او لفظ نشر غیر مرتب تلخیص کی او دارنگ مختصر کی بدل تفصیل دے رہے آسان حاصل دارے لفظ لے کی اجمال تھا او نشر لے کی تفصیل تھا نو کل با تفصیل دے اجمال مطالقی او کل با تفصیل دے اجمال مطالق نہیں یعنی آغا ترتیب کر بنی لیکن کل آغا تفصیل آغا دے اجمال مطالق نہیں آغا ترتیب سر ذکر شی تو دے میرے لیکن نشر مرتب او ذکر از تفصیل اگر از اجماعت پا ترتیب باندی نی جو دی دیده نشی لفت نظری غیر مرتب پا اجماعت کی بدری سکنه ذکر شید بیاد اگر تفصیل کی گی جو دی کم ترتیب سر پا اجماعت کی ذکری اگر تفصیل سر پا تفصیل کی ذکر شید نشر مرتب کر او پا اجماعت کی اوشه مقدم دے پا تفصیل کی اگر موفق کر پا اجماعت کی اوشه موفق دے او پا تفصیل کی اگر مقدم شو ندی تصویر لفظ نشی غیر مرتب او دوڑ امور جائے گی لفظ نشی مرتب سے نزی پر کول دیسے واجب نہیں دی فرض نہیں او دارنگی کرم مضمون ذکر گئی علی سبیل ترقی او کل مضمون ذکر گئی على سبیل تنقل کل خبر دا ادنان آرا تروانی او کل دا آرا ادنان تروانی ذکر فصیح کلام دے او فصیح کلام کے ذکر دا مضمون تو دا غدوان طریقو سرکوش او زیاد تر بلا مسئلہ قرآن مجید اگر رد کئی دے شرک کہ آغا شرک اعتقادی دے او کہ آغا شرک تیری دے لو زیاد صورتونا آغا مشتبیلی پرد دے شرک پانے او شرک بنیادی طور پر دو قسم دے یو شرک اعتقادی اول شرک فعلی زکر شرک تعلق یا بل اعتقاد سری او یا بل فعل او عمل سری او شرک اعتقادی آپ یا پخپل کور کے پدرے کس مارے یو دے شرک فی العلم دا اللہ جل جلالہ دا علم پشان دے علم دا غیر دفار ثابت ہو دا اللہ جل جلالہ پشان دے علم کاملہ او علم محیطہ علم دا کلیاتو او دا جزیاتو علم دا ماکان او علم دا ما یکون دا دا غیر دفار ثابت ہو علم ظهر حاضر او علم ظهر غائب هذا غير دفار ثابتول لا شرك العلم حالان كده صفت صرف و صرف ده الله جل جلاله نبير سورتنا كبار نبي ده شرك العلم لازم او بل شرک فی التصرف دا اللہ جل جلالہ نا علاوہ دا اغیار دا پارا دا خدای پشان تے تصرف او اختیار ثابت ہو دا اللہ جل جلالہ پشان تے قدرت ثابت ہو فوق الاسباب کیا صحت پر کوئی فوق الاسباب کیا باندھی بیماری رہا اس پر او فوق الاسباب کیا تھا اولاد پر کوئی بچانا اولاد کا رسکل کیا تھا عزت پر کوئی بچانا عزت کا رسکل کیا تھا نوکری پر کوئی بچانا نوکری رسکل مجھے تو میرے شرک سے تصرف لو دې رسول الله کې باندې دې شرک ته تصرف کیږي کدا کې بس صرف او صرف د الله جل جلاله بولې قل اللهم مالک الملك تؤتي الملك من تشاء الى اخر الايه دا صرف او صرف د الله تعالی کی طرف لکه موږ تبلیغ ولا مرګري دا خبره وځو ته په باندې خلک وځي دا اللہ سے کیلو یقین اور مخلوق نہ دلے کیلو یقین تاکہ ہم دکھا مقصد متصرف فی الامور کلیہا قرد اللہ جل جلالہ مزاد دبل چارانے کی ویسر وہ صرف دخلے نہیں کی اور درین قسم در شرک اعتقادی شرک فی الدعا فلنا خیر اللہ تقول پا مشکلاتو کی پا مصائبو کی پا حالاتو کی پا شدائدو کی الخیر را بلل غائبانا کاغا بودان بھی تو گڑوی تو دلوڑوی تو دلرگوی او کاغ انسانان جوندی کو وفات شده او عام انسانان که اولیه کرامی که صدیقیری که شهدائی که انبیه کرام او که فرشتی او غائبانه ندا غیر تدا شرک او غائبانہ لیتا دا صرف او صرف دا اللہ جل جلالہ شایع نشان دا او دا اللہ تعالی حق دے لہو دعوت الحق غائبانہ آواز او بلنا دا صرف او صرف اللہ تعالی دا پارسا لیتا دا لغیر دا پارنا دا درے اقسام تو دا شرک اعتقادی شرک فی العلم شرک فی تصرف او شرک فی الدعا او بل شرک فعلی چه ده فیل سر تعلق سات دیرو سورتونی که نزی ده شرک فعلی کی او شرک فعلی دا پا خپل کور که بیا پا دوا کس ماده یو تحریف دی غیر الله او تحلیل دی غیر الله. الله جل جلاله یو شی ته جائز وایي، د الله دین ورته جائز وایي، خو لیکن یو تن هغې ته څه وایي؟ ناجائز وایي. نو دا تحریم دی غیر، تحریم دی غیر الله، دا کفر دی، ځکه دا د الله جل جلاله د دین مقابله ده او د الله جل جلاله تکذیب دی او د الله تعالی د پیغمبر تکذیب دی او تکذیب د الله او تکذیب د پیغمبر دا کفر دی. او دا کشان دی تحلیل للغیر، تحلیل لغیر الله، الله او د الله پیغمبر یو څیز ته ناجائز او حرام وایي او دی ورته جائز دی. نو دا هم کفر دی او دا هم شرک دی، ځکه دا د الله او د الله د پیغمبر تنبیه دی. دا یو قسم او دویم قسم د شرک پیری نظر و نیاز د غیر الله، د الله جل جلاله د نامې نه علاوه د بل چا د نامې منقه او نظر چاره مضبوطي او د غیر مضبوطي، د څاروي په شکل کې، د پیسو ټکو په شکل کې، د شیرینۍ په شکل کې، د الوا او د پراټو په شکل کې، د ریجو او د بریانۍ په شکل کې نظر و نیاز د غیر الله، دا شرک پیری دی. بلا مثلا کم سوره مکیه دی، نو زیادتر او تفصیلا کلام کی گی پائے گی باقاعد بانی بتوحید بانی پاکیلی در رسالت بانی پاکیلی در باب بادر موت بانی. او کم کی سور مدنی دی نو زیاد تر بحث کی پائے کی پا مضمون دا قتال باندی، پا مضمون دا انفاق کی سبیل اللہ باندی، پا اقامت دا نظام باندی، او دارنگی پا اصلاح دا معاشری باندی. دیسرا دا مدی او دا مدنی صورتونو پا میس کی امتیاز او فرق رہا دی. بلا مسئلہ لفظ دا آیت دیرے ودیت استعمالی کی پمانا دو قطعتم من السورة حصتم من السورة دیو سورت مخصوص ہے ایسا دا غیر فارق ابتدائی دا غیر فارق انتہائی لکا الحمدللہ رب العالمین دا دیو سورت اور حصہ دا و کبلہ دا دا دیو فارق ابتدائی دا اور دا دیو فارق انتہائی الرحمن الرحیم مالک یوم الدین فدیبانی اطلاقی او دین پا مانا دا موجزی بانی او دین پا مانا دا دلیل بانی او سلولم پا مانا دا علامت بانی نشانا او پینزم پا مانا دا عبرت بانی. بس کم ځای کې مناسبه معنا ای نو هلته کې به انشاءالله په ترجمه کې هغه مناسبه معنا کوو. بله مسله قرآن مجید کی زیادہ تر استعمالی یہ بالحق بالحق لذلك لفظ الحق لے نظار حجیب پر گنو مانا گا زبان لو قلب راجیب پر مانا لے اظہار الحق لے احقاق الحق عبارت پا پاس تو مزاج او بابا چې دے هغه تعلیلی اجیه به بل حق له اظهار الحق له احقاق الحق چې هغه ده تا مناسبه معنا وکي مفهوم د عبارت پر واجب باندې تر فاده کې باندې په حق سره په حق سره او په حق سره په دونکو کې دې سمستل نو چې دغه معنا وکړی شي نو د پوره آیت مفهوم هغه واضح شي او کله راځي په معنا د قولی صادق باندې رښتیا او کله راځي په معنا د قولی ظاهر باندې واضحه خبره ده صحیح خبره ده د هر چا سمجھ ته د راتلو خبره ده قولی ظاهر او کله برازی په معنا القول ثابت فی نفس الامر نفس الامر خبره ده واضح خبره ده فرضی نه ده وهم نه ده حقیقت ده د حقیقت په معنا باندې او کله راځي په معنا د حکمت باندې لحق معنا دا الفیل الصادق عن حکمت او کار چه اغد حکمت پا تقاضا بانی صادری نو حاصل معنا دا چه حکمت چه اغد فائدہ بانی مستمی بے فائدی دی فضول دی او کل راضی بطور اسم صفتی دا اسماؤ صفتیو دا اللہ تعالیٰ نا لا كي يوزاكي في شوها برد يهدي إلى الحق فرم تسو يهدي إلى الحق يهدي إلى الله بلا مسألة كلمه ده غير غيرو ده خدا اصلا وصفي وكل كل راضي ده فرد استثناء نو په معنا ده الا باندې راضي او كل راضي وصفي يعني ده خپل حقیقت په بنیاد باندې نو ده نفي ده فرد راضي په معنا ده لا باندې بیا راضي لکه په سوره فاتحه کې صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الا المغضوب عليهم ولا الضالين غير په ځای باندې کلمه د لوړه په څیر کوي نه د مغضوب عليهم په لار او نه د ضالين په لار باندې او کله کله دا چې څه نه دی د قرآن مجید کې هم راځي او کلمه د الا دا اصلا او حقیقتا د لپاره د استثناء او کله کله راځي په معنا د غیرو وصفی باندې لکه څنګه چې کلمه د غیرو هغه په معنا د الا راځي د دې په شان چې الا کله کله په معنا د غیرو وصفی باندې راځي کوم ځای کې راځي ان شاء الله تاسو به نشاندای کوو. بل قاعده کلمه ثم دا اصلا دا پرد تراتی دا پرد تعقیب نو پدې کې ترتیب ملحوظي پدې کې تراتی ملحوظي جا ان زید ثم امر اول زید راغې او دا غره رخت بیا امر راغې نو یو پکې ترتیب دی او بل پکې تراتی دی چې اول زید راشي سو وخت پس امر راشي نو په هغه صورت کې ویل کېږي جا ان زید ثم امر نو قرآن مجید کې کوم دا ثم راځي د پاره د تراتی حقیقي او کله کله به راځي د پاره د نفس یادو نہ بپ کے ترتیب ملحوظ ہوئی اور نہ بپ کے تعقیب ملحوظ ہوئی تراتی مراتی بپ کے نہیں مراد دنف سے ادب کا پارا دواؤ کو مانا بن برا نہ اب تک کہ تقدیم اور تاخیر کے اس اثر بنے گئے اور کل کل راضی دپارا تو مجرد استعمال یو خبره اقلا بعیده نه د هغې دپاره راځي لکه سورة یونس آیت نمبر 51 اثم اذا ما وقع آمنتم اثم اذا ما وقع آمنتم دې ځکې د مجرد استعمال دپاره راځي ذکرات اللہ جل جلالہ عذاب پتا سو باندې واقع شي نو د هغې نه بعد به بیا ایمان راړی حالانکه چې اوبو دا عذاب راشي بیا ایمان راړو څه فایده پاتې نه شي نو دا خبره اصلا ډېره بعیده ده داسې خو نه شي کېدی نو چې نه شي کېدی نو د اول نه ایمان راړل پکار دي د عذاب د راتلو نه د عذاب د اوبو نه لوند لوند ایمان راړل پکار دي وقتو مدر دکنا کوئی چی اختر تیر شی تو بیا نفیل سرا بس آخو کچھ سو سر کے نسی کلا وقود عذاب کشی پی اخد ایمان نارو سو فائدہ پاتے ہیں دو وقود عذاب نلوان نلوان دی ایمان نارو پتا ہے بلا قائدہ اوائد کی صورتوں کی ذکر کی گئی کل لفظ تو قرآن او کل لفظ تو کتاب او کل لفظ تو قرآن او لفظ تو کتاب والا لفظے کی اشارہ ہی بات خبر ہوتا ذکر ذکر شی لفظ تو قرآن نو اشارہ ہی خبر تھا کہ سورت کی ذکر کی گئی داسی امور کہ اگر خاصی تو قرآن پاک کرا اور ذکر ذکر شی ہر کتاب داسی امور ذکر کی گئی کہ اگر خاصی تو صادقہ کتاب ان کرا یعنی عمومی طور دا ذات کرا او دا قاعده کلیه نه ده چې دې نه خلاف بالکل نه کیږي او چې کله ذکر شي کتاب او قران مجید والا نو بیا تاسو امور ذکر کیږي چې هغه مشترکی دا یې تعلق د قران مجید سره وي او دا یې تعلق د سابقه کتابونو سره وي بلا قاعده کله وقت تو قران پاک راځي او وصف دی کتاب راضی پا الحکیم ترا او کلا وصف دی کتاب او دی قرآن مجید راضی پا مبین ترا المبین یا مبین کلا معرف باللانی کلا غیر معرف باللانی دارنگی حکیم کلا معرف باللانی کلا غیر معرف باللانی او صفت واقعی کی یا دو قرآن مجید او یا دو کتاب نو کلا ایسی پا ابتدا او پا اوائلو دو سورو کی وصف دو قرآن مجید راشی یا وصف دو کتاب راشی پا حکیم مانی نو اشاره ای خبر ایسا چه زیاد پر با صورت کی ذکر کی کی دلائل اقلیہ او چکلا وصف کشی دو قرآن مجید یاد کتاب پا مبین پرا ندا اشارہی بے خبری تا کہ زیاد پر با ذکر کی کی قصورت کے دلائل نقلیہ نزل کل دسورت سے اقتدار اجاندہ بلک ملشک کہ قصورت کے دلائل اقلیہ را روان دی او دلائل نقلیہ را روان دی بڑا ثابتا کلمہ دو باو داکر رضی آتفا لنگا سنان جی اتدا کلمہ دو باو دا حقیقت تا پاک اپنی او کل رضی زائدہ نچه کم زیکی واو زیده ای نو آغا زیکی بیا معصوصون علیهی رای تو تو ضرورت نیست ره دکاراتی با انشاءاللہ بازی زیده او چکل کلمه دو واو لیل اتفی نو آغا زیکی با یا معصوصون علیهی مذکوری او یا با محصوصی که موجودی نو فبیها و نعمت او کلی موجود مقدر کو لے دشو مناسب ہو ما تو سنا رہی با مقدر کو لے دشو کلمہ دے انما بلے ذابطہ کلمہ دے انما دا مؤول دا فما إلا باني نزادا كلمة دا حسر إنما نحن مصلحون إما نحن إلا مصلحون دا مؤول دا فما إلا باني أو ما إلا نفي إثبات سي أو نفي إثبات سا حسر لديك فكل كل راجي دا فرد تحقيق د فرد تاکید د خبرې د مضبوطیا د پاره راځي د حضر په طور باندې نه راځي دې د پاره وګورئ سورې البقره آیت نمبر 173 انما حرم عليكم الميتة بشكا حرم كيد الله تلا فتاك باندي الميتة مردارة والدماء او منا ولحم الخنزير او وفد خنزير وما او هرهاش اهل به كي آواز بطقشي باغي باندي لغير الله دغير الله تلا دا كون سجنا فتاك باندي حرامي یو مرداره بل بنا او بل وقت تنزیر او بل منظوره د غیر الله چې د نظر په وخت کې د نامزدګۍ په وخت کې په هغې باندې د غیر الله نوم واخستې شي. نو دا محرمات کلمه د انما استعمال کړه اوس په دې ځای کې دا ادا ته حضر اخلي مؤول کې په ما الا باندې بیا مفهوم غلطي ما حرم علیکم الا المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله. الله جل جلاله صرف او صرف غرض نه حرام کړی بلکې شی نه حرام کړی. غرض په کوم دي کړی بلا محرمات دي محرمات خو صرف دا چې مؤول کې په ما الا دته مفهوم شي ما حرم علیکم شیئا الا المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله. الله جل جلاله تقاضوا باندې صرف او صرف دا کوم چې نه حرام کړی بلکې شی حرام نه دی او حرام کې راځي نو څه نه کړه. د قران مجید د آیتونه او د صحیح احادیثو نه بلکې محرمات هغه تعلیم نو دې ځای کې دا کلمه د تاکید ده او کلمه د تحقیق ده او د حکم لپاره نه. لکه څرنګه قرآن مجید کې بل ځای کې راغلی دي فرعونیان وی انما سکرت ابصارنا انما سکرت ابصارنا نظر بندی کړی شوې ده په موږ باندې جادو کړی انما سکرت ابصارنا اے سکرت ابصارنا په موږ باندې جادو کړی شوې ده زمونږ نظر بندی کړی شوې ده. دا شان کې د مذکور نور ځای نه کوم سورې النحل آیت نمبر 115 سورې اعراف آیت نمبر 33 په دې کوم کلمه د انما ده خو د تاکید او د تحقیق په تور باندې ده د خطر حقیقي په تور باندې نه. بل ثابته کله کله اختلاف راشي د مفسرینو حضراتو د شان نزول په حواله باندې یو مفسر هغه واقعه ذکر کوي وایي نظرت فی کذا اول مفسر بل واقعہ ذکر کی وہی نظر تھی کذا نظری وجہ سدا نظری وجہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ذکر کرے دا اصول تفسیر کی کہ آیت کریمہ چلے نظاہ صدا دا کلام قدیم او کلام قدیم دا باری تعالی اگا خاص نہ دے دیوی واقعی کونہ واقعی تعالی سالوں کی داری کر رہا تھی اختصاص داری کرنی کہ ایمی تذکہ وجہ ننازل شوئے او کلام قدیم دا باری تعالی داغی دران کے گم آتی آتا تھی سالو کی وطن سرے یا سیسات وطن سرے دقی وجنا یو مفسر داغی یو مصطاف اگر دائی بل مفسر داغی بل مصطاف اگر دائی بل مفسر داغی بل مصطاف اگر دائی داغو دو سے سالو کی رئی بدی وجبان اختلاف پیدا شدی مفسری نواز راز دشان نزول پیسے بار دان قیمتی خبر اکڑی رہا یا د شاری نزول په اعتبار باندې خبر نشانی نزول چلے نو علی الاطلاق ندا ضروری او نو مفید بلکی پا بازی اوقاتو کی پا بازی احیانو کی او پا بازی زینو کی دے ضروری دیکھم سا کی فهم دا آیت پاہی باہی موقوفی نبیا اصر کی ذکر کول پکاری او قدم پا قدم باہی شان نزول ندا بیا نقصان کے ذکر زین اختصاص پر اکتر دیں چدا خود افلانو پا حق کے نادر لے دا خود افلانو پا حق کے نادر لے دا خود افلانو پا حق کے نادر لے اوالا کروان جتیر شو حافظ ابن تیمیہ وی آیت چلے ندا نصد دا کلام قلیم دا غیر دلان بلا آمد تاقا کردی ندبی وجنا قدم پا قدم مالی شانی نزول داری دی بیان ہوتا کار دا نقصان پہ سکم زاکی فهم دا آیت موقوفی پا شانی نزول ارد ضروری ہے ندبی وجنا شاول اللہ رحمت اللہ لے آلی کلی افر الاشیائی فی تفسیر القرآن شان نزول دا قرآن مجید دا تفسیر پا باب کے مذر سے اگر شانی نزول لے بولے ذکر ذہن اختصاص پر ہے خدا عام ہوتا ہے ان کے ہاں ندی وجنا مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ استثناء کر دیا الا اللہ یکون من بمتون ہاں کہ کم ذہن کتنا خلاف دے دی نو حد کے بیاس چاہ نزول بیانی حد کی ضروری دے ذکر پیشانی نزول بیان نہیں کی نبیات آیت کریمہ صحیح سمجھ او صحیح فہم حاجہ نہیں کی دے لك يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك واقعه بيان تفسير كي واقعه بيان شي ده ايات فهم اذان قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها واقعه بيان شي ايات اذان شي واقعه بيان ده عشان تسمعش تنرد یا یو بل کتابونه ډېر مفید کتابونه دي د اسباب النزول په اعتبار باندې یو العجاب د امام عسقلاني رحمة الله علیه کتاب حافظ ابن حجر عسقلاني شارح د بخاری کې العجاب فی بیان الاسباب خپله کتاب دی او بل لباب النقول فی اسباب النزول د علامه جلال الدین سیوطی رحمة الله علیه کتاب لباب النقول فی اسباب النزول غالبا تو لباب النقول اردو کے ترجمہ میں بولتے ہیں ترجمے مرجمے کی ضرورت نہیں پڑے دا عربی استعلاق سے رقول پکائے دا اصلی کتاب میں فائدہ حاصل ہو پکائے بل بہت اول مثلا ربط ربط آیت آیت پنیتی ربط دسورت او دسورت پنیتی مراد کنا دو آیتون او دو سورتون او پنیت کے تعلق او مناسبت لے نور اکیت رحم اللہ فرمائے دے باقی تو مفسرین و حضرات رائے مختلف ہیں بعض مفسرین حضرات دا ربط او دا تعلق قائل دی او بعض نہیں کم حضرات سے دا ربط نہیں دکھائے ناغی دا خبر کئی او دا دلیل پیش کئی کہ قرآن مجید دا دا اللہ جل جلالہ کلام دے او دا فرانین دی دا احکام دی او دفعات دی دا قانون دی زکر دا خدای قانون دی او د قانون په دفعاتو کې ربط او تعلق جوړی نه دی. د موقع او د محل مطابق احکام نازل شوي دي، مختلف دفعات هغه راغلي دي. نو دا د قانون مختلف دفعات دي، د دکا دفعاتو په منځ کې ربط او تعلق ضروری نه دی. او بله طبقه د مفسرینو هغه راغلي، هغه وایي چې دا اگر چې قانون د الله تعالی دی، خو بیا هم په دې کې نتایج پکې دي، اسرار په دې کې، او په دې کې باهمي ربط او تعلق هغه موجود دی. دا مربوط کرا دی. او مفسرین و حضراتو کی امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ هغه اهتمام کړی دی ذرا بس. امام آلوسی رحمت اللہ علیہ هغه اهتمام کړی دی ذرا بس او د تعلق، او د اردو په تفاصیلو کې مولانا عبدالحق مکانی رحمہ اللہ تفسیر حقانی کې اهتمام کړی دی ذرا بس. او حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اہتمام کر دے ذرا بس بیان القرآن. دلوان دن ہم پڑھی کی کتابوں نے لکھ لی، لکه نظم الدرر، نظم الدرر فی تناسب الآیات والصور د امام برهان الدین کتاب دی. د آیاتونو آیاتونو په میاشت کې او د سورتونو سورتونو په میاشت کې فرابت باندې بهترین کتاب دی. نظم الدرر فی تناسب الآیات والصور. او حضرت صافی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مستقل کتاب پڑھی نکلے رہے دا بیان قرآن نے علاوہ سبق الغایات فی نسخ الآیات عربی کی طلباء و علماء و فارغ کل کتاب سبق الغایات فی نسخ الآیات. ہاں دا خبر یاد ساتل پکار ہے ربط چې دی نو دا څه منظور شی نه دی. هر یو مفسر هغه د خپل ذوق مطابق ربط هغه لګوي، مناسبت بیانوي. نو د دې وجه نه یو ربط په دې طریقې باندې بیانوي، که دغه ربط بیان کړو ټیک ده، او که دا ربط بیان نه کړو ته نه پوهېږي په قرآن پاک باندې. نزا دے اعتدالی ہے ہاں، ذکر ربط تسو سر تعلق ساتھی تو ذوق سر تعلق ساتھی، نزا ہر یو مفسر خپل یو ذوق ہی اگا تو ذوق سر تعلق ساتھی خپل ذوق مطابق اگا ربط بیانی. او دا تا منصوب شئے نرے زدی وجنا متقدمین و حضرات کو ربط اڑو احتمام نرے کرے. یو بل ثابته چې ډېرو آیاتونو کې پکار راځي، علقت حاسبنا وما انا باردا، علقت حاسبنا وما انا باردا، ډېرو آیاتونو کې دا لګي حاضر دزاده کې دا دی چې په داسې موقع کې اضمار پکاري د فعل مناسب د فعل شبې فعل مناسب د مقام سره چې کوم ملایم او مناسب وي د هغه فعل یا شبې فعل تقدیر او چونکې په دت کا عبارت کې دا فعل موجود دی نو د ضابطې له علما نوم کې سره الفتو حاتمنن وما ان بارنن دا د کمې قبیلې نه دی دا د دې د قبیلې د الفتو حاتمنن وما ان بارنن علف کیا ته ویل شي ها ضمیر دابې ته راځي دی الفتو حاتمنن په دغه دابه باندې مې کیا اخرولا الفتوها ای اطعمتها هم یخرولا په دغه دابې باندې کیا وما ان بارنن او ام یخرولې په اوبه نو اوبو خرولیگی گینا الماء لا یعلکو بل یسقا اوبو خرولیگی گینا خرولیگی او سکلیگی نو فتح لگی دا چه مناسب فعل مقدر دی فجانت معصوب کی مناسب فعل داری اضمار پکار دی ورنہ مانا غلطی چه گیا می پی اخرولا او اوبو می پی اخرولی نو گیا گو خرولیگی گی اوبو ہنو خرولیگی نو آغا مناسب فعل دی علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا غيان في اغرولا او يخي اغرولا في اسكولي سقيتها بك مقدر دير ايتنا او دير احاديث مبارك اغا بده ثابت بان حسن لك سوره يونس ايه نمبر 71 وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ قُلْ وَلَا قُضِيبَانِ وَاكِيَةُ نُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامِ اِذْ قَالَ لِقَوْمِ فَاوَكِتُوا وِدُكُمْ فَلْتَا يَا قَوْمِ اِقْوَمَ زُمَا اِنْ كَانَ قَبُرَ عَلَيْكُمْ كَچَرْ تَجْرَانِ فَتَاكُ بَانِ مَقَامِ قُدْرِ دَلْزَمَا اِنْ كَانَ قَبُرَ اِنْ كَانَ سَقُلَ كَچَرْ تَجْرَانِ دَرْبَانِ مُشْكِلِ دَرْبَانِ مکانی کا ادری دل زما ادری دل زما تو خود پر لک تقریب ول بیان جزد تو ادری گم مسئلہ دا تکون زما تا اجاڑوں پتا تو باتی گلتی گی کہ خدای دے خوبیا ادری مسئلہ بگئی او بل تا کانت سے بولی و تذکیری او یا تحالی زما بی آیات اللہ فایتنو دلہ تعالی باندی زما دا اولاد در باندې بوچيږي او زما دا تذکير دي آیات الله در باندې بوچيږي نو څه نو بس دا غي ارادي او تصينه وي به موږ بس دا څو دم کوي ورکوړي ری تاسو څه کوي نو دا کوي فقعدوا ما شئتم تاسو څه څه کوي نو دا کوي جزا مازو پر ان کا تقدر علیکم مکانی و تذکیر بی آیات الله نو څه فقعدوا ما شئتم او دا په اجرو دا بیا پای باندې ورته شي او یا په میت کې دا پاره کا هی توکل تو دا جمله معترضه ده او په اجرو امرکم دای جزا ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بی آیات الله فاجبروا امرکم و شرکاءکم او دا کار تاسو وکړو کوي زما د الله جل جلاله په ذات اعتماد دی ما راکاو ته یو یو قوم نشي به ځای کول فعل الله توکلت بس خاص الله تعالی باندې اعتماد او بر ورته کړی دما فاجمعوا امرکم فترا یو ځای کې تاسو امرکم کار پل اجمع اجمع اجماع دا راځي په معنا د عظم باندې لکه د اصول اصول کې دا بولې لیکلي پمارا د اعظم باندې او دین راځي پمارا د اتفاق باندې بل امر نه مراد هغه مشوره ده فاجمعوا امركم فاعظموا شوراكم تاسو عظم کو کوي دا خپلې مشورې چې تاسو په میټینګ کې کومه خبره خاص کړې ده چې دې به وژنو بس هغه عملي کوي نو فاجمعوا امركم تاسو اراده او عظم کوي د مشورې خپلې وشرکاءکم او د شریکانو خپلې نو اوس که چېرته تا شرکا ادب شي په امر باندې نو اراده د مشورې او خو صحیح ده خو اراده د شرکاو نه دی چې مقصد دی نو مفسرینو لیکلي دي دا آیت دی د تبلید علقتها سبنا وماء باردا نو داسې به کېږي فاجمعوا امركم فاسترادوا كيتابو د مشورې خپلې وشرکاءكم وادعوا شركاءكم او رامدد کوي خدایان خپل تاسو هم شئ تاسو خدایان جنګر کړئ او ځکه ما د څه کوی نو کوي دا مقصد شو الله سبحانه وتعالی وما انبر ذن سرکارو کې پوه نه شو څنګه آیات راځي نو ادعوا فعل مناسب هغه ته مقدر دی ها چې دا هیڅ استعمال نه کړي مفهوم خطا کیږي فاجمعوا امركم فاستعصوا عدمكم كي امركم دمقصود بل وشركاءكم او بلنوا كي شركاء نقلتا ثم لا يكن امركم او بيادئون كردي امر ساتو عليكم فتاسو باندي غمة مشتبين كي معاملة باندي بالكل سفت او سفتيني خو بالکل بصیرت کړه او په کلاو زړه باندې چې څه شی کول غواړي نو هغه وکوي ثم قضوا الی او بیا ثم قضوا الی نو قضا په معنا د ادا باندې ثم قضوا الی ذلک الامر او بیا ادا کوي ما ته حواله کوي ما ته دغه کار چې زما متعلق تاسو په میټینګ کې کومه خبره پاس شوي نو وی کوي او ولا تنذرون او مهلت مرا کوئ ما ته ولا تنذرونی ولا تنذرونی بالکل څه مهلت راته راکوئ فی الفور چې څوک غواړي هغه کوي نو دکه فاجمعوا امرکم وشرکاءکم موضیع استدلال دکه ځای دی زادہ د قبیلی د عقب کو حاتم نا وما ان باردن ایک مرن زان سرا دایو زائن بلو مولی کئی سورة الانعام آیت نمبر 158 اصول الحمدللہ سر تو رسید سبحان اللہ انشاءاللہ باقاعدہ کا اثر قرآن مجید آغاز اور ان میں سمرگل مقصود کے کیڑا نکڑ رہے جب لگا ہے مرگل بھائی کا دعاؤ کہ اللہ تعالیٰ اور صحت کاملہ و عاجلہ سبحان اللہ نصیب Thank you.